Sprawdź na www.lexus-polska.pl. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Właściwie dobry wieczór, bo już ciemno. Środa, 9 października, minęła 19. Czas na serwis Trójki. Michał Przerwa. Zapewnienie większych pieniędzy dla polskiej wsi to zadanie dla Janusza Wojciechowskiego, zapowiada premier Morawiecki. Ministerstwo Sprawiedliwości podniosło pensje pracowników sądów. Unia Europejska zatwierdziła projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego. Strategia rządu PiS dla polskiego rolnictwa opiera się na trzech filarach. Są nimi wsparcie, rozwój i równe prawa. To ostatnie rozumiane jako wyrównanie dopłat unijnych dla rolników, mówi premier Mateusz Morawiecki na konwencji w Kielcach. Szef rządu poinformował, że zapewnienie większych środków dla polskiej wsi będzie jednym z pierwszych zadań Janusza Wojciechowskiego w roli unijnego komisarza do spraw rolnictwa. Bo jestem przekonany, że dzięki temu, szanowni państwo, w końcu zapanuje normalność, że wieś odnajdzie swoje należyte miejsce w polskiej gospodarce, że w ramach polskiego społeczeństwa będzie doceniona za swój patriotyzm, za swoją pracowitość, za wierność tradycji, ale również za swoją nowoczesność. Mateusz Morawiecki zaznaczył, że to właśnie rolnictwo jest jedną z najszybszych najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki. Co najmniej 400 zł podwyżki dla pracowników sądów. Taką decyzję podjął Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości. Resort wywiązał się tym samym z porozumienia zawartego ze związkowcami 4 lipca tego roku. Dodatkowe pieniądze zostaną wypłacone już z pensjami za październik. Podwyżką objęci zostali wszyscy urzędnicy sądowi, stażyści, asystenci sędziego, pracownicy opiniodawczych zespołów sądowych, specjalistów listów i inni pracownicy sądów. Kolejna transza podwyżek przekazana zostanie pracownikom sądów w styczniu 2020 roku. Banery wyborcze na torby ekologiczne przerabia kandydat do Sejmu z lubelskiej listy PiS, wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń. Polityk zapewnia, że żaden z jego banerów nie wyląduje na śmietniku. Jesteśmy na finiszu kampanii wyborczej. Czas po sobie posprzątać, mówi poseł Artur Soboń. Chcemy pokazać, w jaki sposób można wykorzystać ten nasz baner, tak żeby on nie zatruwał środowiska i żeby uzyskał drugie życie, więc moje banery, których pewnie już niektórzy mają dość, no to informuję, że je sprzątam i dostaną one drugie życie w postaci torby, ale oczywiście nie wszystkie banery pewnie przerobimy na torby. Te, które nam pozostaną, zawieziemy do schroniska i tam też się na pewno przydadzą, więc na pewno nie będzie tak, że jakikolwiek mój baner wyląduje w świetniku i spędzi tam miliony lat w ziemi, więc tak się nie stanie. Torby uszyte z banerów promujących kandydaturę Artura Sobonia w wyborach do Sejmu będzie można odbierać w biurze poselskim po wyborach. Zgodnie z prawem komitety wyborcze muszą usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów wszystkie plakaty, banery i inne materiały wyborcze. Z Katowic do Ostrawy pociągiem w 45 minut. Unia Europejska zatwierdziła projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dzięki temu wybudowany zostanie 30-kilometrowy odcinek łączący Katowice z Ostrawą. Skorzysta też Jastrzębie-Zdrój, które zyska kolej pasażerską. To największe miasto w Polsce bez takiego połączenia, podkreśla prezes CPK Piotr Małolepszak. Miasto blisko 90-tysięczne, bez połączenia kolejowego. Stąd to jest taki 30-kilometrowy odcinek transgraniczny. Chcemy, żeby to połączenie, ten element był częścią szybkiego połączenia Katowic, Ostrawy i Pragi. I z Czechami jesteśmy w bieżących kontaktach. Czesi już wcześniej wytyczyli pewien punkt graniczny i my się wpisujemy w ten element. Decyzje o wielkości dofinansowania mają zapaść po ustaleniu unijnego budżetu na lata 2021-2027. Koszt inwestycji po stronie polskiej szacowany jest na 1 mld zł. Były wiceprezydent Joe Biden miał dostać od ukraińskiej firmy Burisma 900 tysięcy dolarów za lobbying. Tak wynika z materiałów ujawnionych przez jednego z ukraińskich deputowanych. W dokumentach pojawiają się też sumy, które od przedsiębiorstwa miały otrzymywać inne osoby, w tym Aleksander Kwaśniewski. Materiały opublikował deputowany Andrzej Derkacz. Jest to m.in. korespondencja między ukraińskim biurem antykorupcyjnym i pracownikami ambasady USA sprzed kilku lat. Jak zaznaczył Andrzej Derkacz, dokumenty otrzymał od dziennikarzy śledczych. Część z nich dotyczy honorariów, które wypłacone miały być przez firmę Burisma, będącą we władaniu jednego ze skorumpowanych ukraińskich polityków czasów Janukowycza. Z materiałów wynikać ma, że były amerykański wiceprezydent Joe Biden w czasie, gdy pełnił swoją funkcję, otrzymał od Burisma powiedzmy 900 tysięcy dolarów. Z kolei Aleksander Kwaśniewski 1 115 000 euro. Honoraria otrzymywał też Hunter Biden. Sprawa wszczęcia ewentualnego śledztwa w sprawie Joe Bidena była tematem telefonicznej rozmowy Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim. Po jej ujawnieniu amerykańskiemu prezydentowi zarzuca się, że mógł on czynić naciski na prezydenta Ukrainy. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Pięć minut po 19:00, sport w Trójce i Tomasz Gorozdowski. Na początek przypomnienie, siatkarze zagrali tak, jak powinni zagrać w Pucharze Świata. Pokonali dziś Rosję 3-1. W innych spotkaniach Amerykanie też 3-1 wygrali z Iranem, Włochy pokonały Egipt 3-0, Brazylia wygrała 3-0 z Argentyną. Takie rozwiązanie zapewne nie byłoby oczywiste, jeżeli by chodziło o piłkę nożną. A jeżeli o niej mowa, to piłkarze zagrają jutro z Łotwą w eliminacjach Mistrzostw Europy. Bojowe nastawienie na spotkanie z zespołem, który zagrał 6 meczów i 6 przegrał? Kamil Glik. Trzeba by było przytoczyć klasyka, że nie ma dzisiaj już łatwych spotkań, ale to jest naprawdę gdzieś tam prawdziwe, no bo jeśli nie podejdziemy do tego meczu od początku gdzieś tam skoncentrowani i podejdziemy, nie wiem, na 50-60% i będziemy myśleć, że się położą i strzelą sobie dwie bramki i oddadzą nam te trzy punkty, to na pewno tak nie będzie. Musimy wyjść od samego początku jak po swoje, zagrać na 100% zaangażowani, skoncentrowani, strzelić jedną, drugą bramkę i później na pewno będzie łatwiej, ale najpierw trzeba to zrobić. I dalej o piłce. Stefano Pioli został trenerem AC Milan, choć nie chcieli tego kibice. Nowy trener Milanu ma 54 lata. Jako piłkarz był solidnym obrońcą. Grał m.in. w Juventusie, a najdłużej przez 6 lat we Fiorentinie. Był szkoleniowcem 7 klubów Serie A, w tym Interu i Lazio. Jak podkreśla dzisiejsza włoska prasa, Pioli dał się poznać jako trener, który nigdy nie podnosi głosu, zachowuje się spokojnie, jest cierpliwy, potrafi słuchać i budować sobie znakomite stosunki z piłkarzami dzięki uczciwości i szczerości. La Gazzetta dello Sport ocenia, że jego drużyny grają prosty futbol, co nie znaczy, że prostacki, a dewizą trenera jest wierność zdrowemu rozsądkowi. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Rafał Sonik zajął drugie miejsce w rajdzie Maroka, ostatni w tym sezonie rundzie Pucharu Świata FIM w rajdach terenowych i po raz 6 w karierze wygrał klasyfikację generalną cyklu. Jeżeli chodzi o samochody, w klasyfikacji generalnej zwyciężył Francuz Stefan Peterenzel z zespołu Mini John Cooper Works, który w Maroku był 5, a tę edycję wygrał Ginelle de Villiers. Piłkarze RB Lipsk dostali zakaz latania samolotem na zakupy. Podobno większość z nich w wolne dni zamiast odpoczywać latała do europejskich stolic właśnie na zakupy. Zakupoholicy. Większość z nich. No ale jak zarabia się kilkadziesiąt tysięcy euro tygodniowo, na coś trzeba wydać. A że są fajniejsze miejsca na zakupy niż Lipsk, ale od dzisiaj koniec. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przecież wiadomo, co kupowali, co głównie to się zna nowo w koszyku. No. Ale jak samolotem, to chyba coś nietuzinkowego, tak mi się wydaje. No, a co byś kupował? Zegarki, drogie alkohole, biżuterię. A, czyli drobiazgi takie znaczy się. No tak, to po to rzeczywiście samolot. Pariancik, tu i tam. No. Tomasz Grozdowski, Sport, bardzo dziękujemy. A jeśli chodzi o pogodę, w nocy pochmurno z przejaśnieniami, najwięcej opadów na południu, wschodzie, miejscami w centrum, wysoko w Tatrach, nad ranem popada śnieg od 5 stopni w rejonach podgórskich do 10 nad morzem. Jutro pochmurno, deszczowo, choć możliwe większe przejaśnienia. No, tak się przejaśni, że wysoko w Tatrach będzie padał śnieg. Wiatr umiarkowany, w Sudetach i Karpatach porywisty. Jutro w dzień od 9 stopni na Pogórzu, 11 na Podhalu, Suwalszczyźnie i Pomorzu, do 14 na Dolnym Śląsku i na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Za chwilę Agnieszka Szydłowska w programie alternatywnym, a my kończymy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Magdalena Dercz, Iwanka Kunewa, Dariusz Pieruk, Piotr Łodaj. Dziękujemy i do usłyszenia. Autopromocja. 50 lat temu zawitała tam załoga czołgu Rudy wraz z nieodzownym towarzyszem psem Szarikiem, czyli ekipa kultowego serialu Czterej Pancerni i Pies. W najbliższy czwartek do Kłodzka dotrze radiowa Trójka. Trójka wraca do korzeni. Sprawdzimy, czy załoga Rudego zostawiła po sobie pamiątki. Zejdziemy do podziemi miasta, a nawet do pobliskiej kopalni złota oraz wybierzemy się na wycieczkę w góry. A to wszystko w porannej i popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki oraz w programie Do Południa. Do usłyszenia. Paulina Kozion-Bąk. Na program zaprasza sponsor Brubeck, producent bielizny termoaktywnej Active Wool. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga!

bo chcę rozwijać się, a nie wypiętrzyć. Chcieliby zająć moje wąskie pasmo, bo dla mnie główny nurt to nudny kanał. Lecz moją częstotliwość łapią rzadko, bo nadajemy na przeciwnych falach. Na przeciwnych falach. Na przeciwnych falach. Żyć tak na marginesie, łatwiej z sobą być tak na marginesie. Nie na pierwszych stronach, tak na marginesie. Nie na wszystkich ustach, tak na marginesie. Niektórym dzwoni dzwon, a Biszowi dzwoni dzwonek. No i licznej grupie uczniów też, ale ten akurat dzwonek to jest dzwonek okrutny. Bisz i Radek ze swojej najnowszej wspólnej płyty Duch Oporu jest już dostępny wszędzie. Margines to jest nagranie, które pochodzi z tego albumu i mogłabym się podpisać pod wszystkimi tutaj słowami Jarka i no, zresztą na tym polega nasze poszukiwanie wśród różnych muzycznych utworów, płyt czy w kontakcie z artystami, że szuka jakiegoś porozumienia, więc ja osobiście z tym utworem i pod tym utworem się podpisuję bardzo. Panowie jeszcze do takiego rozpędzenia grania trasy na żywo mają trochę czasu, w tym sensie, że te daty jeszcze nie są ustalone i podane do wiadomości, ale już w najbliższym czasie będzie można zobaczyć ich po premierze płyty Duch Oporu w Fabryce Kultury Zgrzyt. To jest zaproszenie do Ciechanowa. Gdyby ktoś w piątek najbliższy miał ochotę właśnie Bisza i Radeksa posłuchać i zobaczyć na żywo, to po pierwsze przypominam, że jest taka możliwość. Po drugie, z ciekawością odkryłam istnienie miejsca, które nazywa się Fabryka Kultury Zgrzyt i mam zamiar to poznanie kontynuować. I mamy też zaproszenia 2 2 7 3. Bartek może pomóc, gdyby ktoś chciał udać się na ten koncert z zaproszeniem od nas. Fabryka Kultury Zgrzyt, Ciechanów, najbliższy piątek, Bisz i Radeks na żywo, już po premierze płyty Duch Oporu. No różnie to oczywiście bywa z tym byciem na marginesie. Czasami artyści, którzy zaplanowali, czy też może nawet tego nie planowali, naturalnie chcą być z boku, wpadają do głównego nurtu. Inni całe życie spędzają frustrując się, że nie mogą wpaść do tego szeroko płynącego nurtu i są gdzieś z boku. A jeszcze są tacy artyści, na szczęście, którym jest w pewnym sensie wszystko jedno, w tym dobrym sensie wszystko jedno, że robią swoje, a jeżeli przy okazji pociągną za tym falę ludzi, no to po prostu można nazwać szczęście. To 90 BPM, jak moje serce bije, wtedy ginie Billy. Kolejny miesiąc, szary dzień, jak z wielkiej płyty cały wstaje, wcale mnie nie widzi. Gdy krzyczę, Boże, daj mi wiarę, ale znaleźć jej nie mogę w Biblii. A ty może zapomniałeś lub nie widzisz, bo ci oczy zasłaniały ciemne okulary, albo cię nie zrozumiałem, bo gadałeś, widzisz. Na ulicy stałem, kiedy świat się walił, sam jak Kali, chudy chłopak, okulary. Późną nocą nocne mary zwity, nocne bary, bipy jak od losu dary. Niby brałeś to bez tak z towarem, by się wierzyć. Nie płakałem, gdy cię pochowali, chciałem gdzieś stąd wybyć. I wersy jak po deszczu grzyby, pierwsze bity coś tam w mili, na Atari lub zamigi, coś jak dziary albo sznyty. Noszę w sercu blizny, tak jak ciało zszyte, co by się nie działo, stajesz, idziesz dalej, póki trwa to życie. Póki trwa to życie, co by się nie działo, stajesz, idziesz dalej, póki trwa to życie. Wyrzuć wszystko, co cię boli, nie chcesz już do tego wracać. Czas nas goni, rana się zagoi, wstawaj, dawaj. Żali gory, czur synów Warszawa, gdzie za mało było boisk, lecz nas MJ uczył latać. To to cię boli strata. Goi się powoli, ale będziesz mistrzem świata. To życie ciężka waga i najtwardsza walka, często się upada. Stawaj tak jak Niki Lauda. W szkole mówią mi, że będę nikim zdolny, lecz leniwy. Postanawiam, że zdobędę szczyty, by być wiecznie żywy. Chociaż wokół świat jest dziki, nie męcz śpiewam, że jest dziwny. Stoję sam jak na padoku, niki, życie jak wyścigi. Pusta lodówka, wynajęty pokój, tylko bez paniki. Wspominam to dziś, kiedy jem ostrygi. Ze mną same stare wygi, kiedyś młode wilki. Legendarni tak jak Stevie Jimmy, ty nie jesteś z naszej ligi. Jak bolidy czas przyspieszał, ojciec puszczał mi. Jak Niki Lauda płonie 7-6 na Nürburgring. Ja na podwórku, wtedy w plastikowym kubku drink. drink. Na jakimś murku co dzień żegnam identyczne dni. Myślę, wejdę oknem, gdy przede mną zamkną drzwi. Warszawa wtedy moknie. Życie nie jest słodkie, tak jak łzy, jak ten trymanda. Jestem zły, więc piszę pancze tak, że cała branża zjeżdża na sora. Dzisiaj wracam jak Niki Lauda na tor. Ojciec mówił mi, mierz wysoko, najwyżej się rozczarujesz. Haha, ej. Wyrzuć wszystko co cię boli, nie chcesz już do tego wracać. Czas nas goni, rana się zagoić, dawaj, dawaj. Żali gory, czuły synów Warszawa, gdzie za mało było boi, sprzecz nas MJ uczył latać. To co cię boli, to cię boli strata. Goi się powoli, ale będziesz mistrzem świata. To życie ciężka waga i najtwardsza walka, często się upada. Stawaj tak jak Niki Lauda. Wyrzuć wszystko co cię boli, nie chcesz już do tego wracać. Czas nas goni, rana się zagoić, stawaj, dawaj. Żali gory, czuły synów Warszawa, gdzie za mało było boi, sprzecz nas MJ uczył latać. To co cię boli, to cię boli strata. Goi się powoli, ale będziesz mistrzem świata. To życie ciężka waga i najtwardsza walka, często się upada. Stawaj tak jak Niki Lauda. Nie wiem, myślę co to znaczy być sobą, którą iść drogą. Gdzieś bez celu szedłem nieraz. Tak łatwo było stoić z lekko i zostać nikim, a było blisko. Widziałem nic jak zadoicę. Tyle razy myślałem, że to koniec, wiesz. Im jest trudno, ciężej. Zaciskam dłonie w pięść, życia i kra płonie gdzieś. Jeszcze trzeba jeść, wiem, że czas wziąć się w brać, odmienić to, złapać czas. Ja umiem unieść się na szczycie. Zdrowiem łapy pół efekt. Będzie dobrze, będzie dobrze. Najnowsza płyta PZ tak właśnie się zaczyna od utworu klasycznego w brzmieniu swoim. Żali gory, czur synów Warszawa, gdzie za mało było boisk, też nas MJ uczył latać. To co ci boli, to ci boli strata. Goi się powoli. Dobra, mordo, mordo, mieliśmy współczesną robić. Skąd się najpisy już, no? No właśnie. A potem zaczyna się inaczej. Przypomnienie tego, jak było, lata 90. i w ogóle cała historia opowiedziana przez PZ w tym kawałku, a potem zaczyna się parada innych pomysłów, a także parada gości. Wśród nich między innymi Oskar z Problemu, także pojawia się Taco Hemingway, a tych z kolei dwóch panów przeczytałam ostatnio. Tak, dokładnie, przeczytałam. Ja z góry przepraszam, ale jakoś tej jesieni wyjątkowo dobrze mi się słucha rapu, a jak słucham, to od razu zaczynam czytać, a ponieważ ukazała się druga część książki, To nie jest hip-hop, rozmowy, czyli książki, w której dwóch dziennikarzy, Jacek Baliński i Bartek Strowski, rozmawiają z polskimi raperami i to inaczej rozmawiają niż zwykle się w takich szybkich komunikatach czy promocyjnych ujęciach artystę przedstawia, więc z tej drugiej części, która właśnie się ukazała, na razie przeczytałam tylko rozmowę z Oskarem i dowiedziałam się bardzo wielu nowych rzeczy i rozmowę z Taco Hemingwayem, co też jest wyjątkowe, bo Taco, jak pewnie ci, którzy go dobrze słuchają i trzymają rękę na pulsie, to wszyscy wiedzą, nie udziela wywiadów i raczej nie dopuszcza do siebie zbyt blisko dziennikarzy. A propos słuchania rapu i także z przyjemnością odkrywania takich powiązań pomiędzy płytami, to Taco także jest gościem na nowej płycie PZ-a, a wcześniej przecież zdarzyło się tak. Smogowa maska w moim carry on baggage. Wiesz co to znaczy, mordo, lecę do Warszawy. Wszyscy tu przyjezdni tak jak 21 Savage. Get money, money, get money, money, Antysmogowa maska w moim carry on baggage. Wiesz co to znaczy, mordo, lecę do Warszawy. Wszyscy tu przyjezdni tak jak 21 Savage. Get money, money, get money, money. Proszę mówić. Jaki był znak zodiaku kury, którą jem? Proszę mówić. Do mojego typu skóry, który krem? Proszę mówić. Do mojej kawiarki, który blend? Który brand? Nie wiem, którą lubię, a do której wstręt? Na szklanym wieżowcu wisi neonowe słońce. Pod nim ludzie wiążą ledwo koniec z końcem. Chłopiec znowu robi nosy nocą, choć jest ojcem. Przekonany, że powinien jeździć nowym Royce'em. Nosić drogie dolce, robić dobre dolce. W jego głowie luksusowe domy żoliborskie. Dobrze rozumiemy, że te łzy bywają słone, ale niech mają kolor himalajskiej soli morskiej. Miasto deweloperów, miasto długów. Ustrzelą nim dobiegniesz do celu. Miasto cudów, lecz tylko jak masz pęgę w portfelu. Jak chcesz milion do roboty, a jak nie chcesz, to nie rób.

nowa płyta duetu Der Vater, nagranie Run z albumu Surrender, wydana kilkanaście dni temu, dostępna w internecie i w wybranych miejscach w wersji fizycznej. W internecie także można znaleźć miejsce, informacje, co to za wybrane miejsca. Wtedy chodzi o wersję fizyczną CD, pozbawione jakichkolwiek napisów. Intrygujące, trzeba przyznać. Zresztą ścieżka, droga Joanny Halczki-Sokołowskiej i Daniela Pigońskiego też jest intrygująca. Mają swoje zajęcia i swoje zadania. Pod szyldem Der Vater się spotykają, a Daniel to akurat skojarzyło mi się z Radkiem Łukasiewiczem, czyli Radeksem. W ogóle jest takim człowiekiem towarzyskim artystycznie, bo i z Pustkami miał dawno temu dużo wspólnego i z innymi artystami, między innymi z Olgą Mysłowską tworzy inny duet, nazwany Pol Pomotel. No i w ogóle też, gdyby ktoś na przykład wyszedł teraz, albo za chwilę, albo kilka dni temu z filmu Mowa Ptaków Ksawerego Żuławskiego i chciał koniecznie jeszcze dowiedzieć się jak najwięcej o Sebastianie Pawlaku, który gra w tym filmie nauczyciela historii, tak może w tym trudnym do opisywania filmie nazwę jego bohatera, to może znaleźć w sieci na przykład wspólne nagrania Sebastiana Pawlaka z Danielem Pigońskim, piosenki intrygujące i wykraczające poza schematy. Tak więc do płyty Der Vater będziemy wracać. O tym, że Daniel Pigoński jest zdolnym i współpracującym z wieloma artystami muzykiem, już powiedziałam. Nikt mi tego nie zlecił, ale tak sobie sama w głowie odhaczam. I przypomnę od razu, że po 20 spotykamy się z innymi superzdolnymi artystami, którzy postanowili w taki szczególny sposób połączyć swoje siły. Może jeszcze nie zdradzę, kto to jest, a może ktoś już zajrzał na nasz profil na Facebooku i wie, wszystko stanie się jasne po 20. Idziemy drogą polskich artystów. Zespół, który nazywa się Jawa. Kua Fu. Taki tytuł nosi to nagranie z debiutanckiej płyty Jawy. To nagranie ma także bardzo eleganckie wideo w sieci, można je znaleźć. Podobno to miejsce, w którym rozgrywa się akcja, tak mogę powiedzieć, tego teledysku, czy też widzimy muzyków, istnieje naprawdę i istnieje w Polsce. Gdyby ktoś miał jakiś pomysł, gdzie to może być, to chętnie taką podpowiedź przyjmę. Próbowałam się dowiedzieć od osób, które są bezpośrednio zaangażowane w powstanie tego teledysku, ale z jakiegoś powodu utrzymują te wiadomości w sekrecie, więc gdyby ktoś rozpoznał, to proszę dać mi znak i ja wtedy chętnie opowiem o tym na antenie i tak oto zepsujemy sekret. Nie wiem, czy to jest sekret, bo fani zespołu Falls czekają bardzo na drugą część albumu Everything Not Saved Will Be Lost. Coraz mniej czasu dzieli nas od premiery drugiej części. Trzy utwory z tego nadchodzącego albumu już znamy. Ten poznany niedawno, bo 25 września nosi tytuł Into the Surf. I'm Into the Surf z nadchodzącej drugiej części albumu Everything Not Saved Will Be Lost. Teraz utwór zespołu Wright, który pojawia się w dzisiejszej audycji po raz pierwszy. Postanowiłam zrobić taki eksperyment, że w tej godzinie posłuchamy utworu w wersji oryginalnej, a po 20 w wersji bardzo oryginalnej nie. Brytyjska grupa Wright po raz pierwszy w dzisiejszym programie, nie po raz ostatni, a teraz skaczemy za ocean. Ta płyta, z której pochodzi nagranie, ukaże się także 18 października, nowa płyta zespołu Battles. We'll be right back. Pilatos, nagranie z płyty Juice B. Crypts, następcy albumu La Di Da Di, wydanego w 2015 roku. Agnieszka Obszańska teraz. Zbigniew Dłubak, Wali Export, Izzy, Kowanda, Natalia LL, Peter Weibel czy Ewa Partum. Prace m.in. tych artystów możemy już oglądać na wystawie w Gdańskiej Galerii Fotografii, oddziale Muzeum Narodowego w Gdańsku. Teren. Kultura. Zoom na lata 70. to subiektywny wybór prac artystów tworzących w nurtach konceptualizmu i neoawangardy. Eksperyment, gra z odbiorcą, wykorzystanie nowych mediów, ironiczność przekazu w odpowiedzi na bezbarwną, siermiężną rzeczywistość komunistycznych reżimów. To niewątpliwie połączyło tych artystów. A co jeszcze? Łączy ich, powiedziałbym, taka refleksja konceptualna w swoich pracach, ponieważ wystawa w Gdańskiej Galerii Fotografii przy Muzeum Narodowym, więc ten zoom na Europę Środkową, ale również na zapisy fotograficzne, wideo czy filmowe, czy różne działania, które były dokumentowane przez film i fotografię. Więc to niewątpliwie łączy tych artystów, ale również łączy filozofia strukturalna, czy badania językowe, które były w tym czasie, w latach 60. i później, dosyć istotne. Nowa fala francuska, nowa narracja, poszukiwanie innych rozwiązań wizualnych, oczywiście performance, oczywiście fluxus i to w pewnym sensie było wspólne dla tych artystów. Też czasy. Mówi Andrzej Paruzel, kurator wystawy. I właśnie zrobiłem coś takiego, co wydaje mi się taką moją powinnością, ponieważ większość autorów są nieco starsi ode mnie, są też w tym moi profesorowie ze szkoły filmowej. Niektórzy artyści już nie żyją i wtedy w latach 70., kiedy ja studiowałem w szkole filmowej, część z tych moich kolegów, czyli na przykład Józef Robakowski, Ryszard Waśko, robili filmy o sztuce, robili filmy o Strzemińskim, Kobro, Witkacym, Chwistku, w jakiś sposób analizując i pokazując wtedy dokonania twórców sprzed 50 lat. I ja, zapraszając tych właśnie artystów do tej wystawy, chciałem jakby zrobić taką pętlę, ponieważ znowu minęło prawie 50 lat i chciałem jakby połączyć i jednocześnie potraktować to jako swoją misję do moich starszych kolegów, do moich nauczycieli i ich zobaczyć razem w przestrzeni Zielonej Bramy w Gdańsku przy rynku. I tak w Gdańsku możemy zobaczyć kanoniczne już dziś prace z lat 70. Artystów, których połączył opór wobec rzeczywistości i poszukiwanie nowych form wyrazu w sztuce. A w jaki świat wchodzimy? Wchodzimy w świat prac, które wtedy były takimi kultowymi pracami, najważniejszymi pracami, teraz są kultowymi, czyli prac na przykład Zbigniewa Dłubaka, fotografii, taka piękna praca Ocean, świat pracy Józefa Robakowskiego, który na przełomie lat 60. 70. nakręcił kilka takich odkrywczych filmów, zapisów swojej mentalności, takie filmy jak Idę czy Rynek. Świat wreszcie wideoinstalacji robionych przez nieżyjącego już Wojtka Bruszewskiego, Pawła Kwieka, też również przede wszystkim Ryszarda Waśko. Odtworzyłem jego instalację Ruch na tej wystawie. To jest jakby taka polska reprezentacja, ale to, co jest ważne, że oprócz tych prac analizy mediów przedstawiłem kilku takich twórców, którzy działali we fluxusie i w takich działaniach poezji wizualnej. To są tacy twórcy jak Jarosław Kozłowski, ale przede wszystkim reprezentacja świetnych artystów czeskich i słowackich. To między innymi tacy twórcy jak Peter Stembera, Iri Waloch, Juliusz Koller. Udało mi się znaleźć bardzo ciekawe materiały, na przykład taką grupę Bahama z słowacką, która robiła takie performance naśmiewające się z rzeczywistości Czechosłowacji w takim bardzo typowym, bym powiedział, szwajkowskim stylu. I ci artyści są nieznani w Polsce i bardzo się cieszę, że mogłem w czasie tych podróży, zbierając materiały do tej wystawy, poznać tą twórczość i ta wystawa, te prace miałem się dzielić właśnie na takie dwie grupy analizy mediów i bardziej takie działania, które w jakiś sposób walczyły o wolność w ogóle. To właśnie na skutek też pomocy ze strony świetnej kustoszki Małgorzaty Zwolickiej, która ze mną razem robiła tę wystawę. Udało nam się w tym pięknym mieście, w wolnym mieście Gdańsku, zrobić wystawę, która właśnie pokazuje zmagania artystów z wątkiem obyczajowym, z wątkiem politycznym i z wieloma jeszcze innymi sprawami, które są cały czas aktualne do dzisiaj. Aktualność tematów podejmowanych przez artystów możemy już sprawdzić w Gdańskiej Galerii Fotografii na wystawie Zoom na lata 70. Czas mamy do 28 listopada.